Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert. Başka Pop programından herkese merhaba. Bugün programımızda yine birbirinden farklı ve ilginç müzisyenleri ve şarkılarını dinleyeceğiz. İlk olarak sadece tek bir kaset yapmış, ancak o kaseti de yıllardır unutulmamış bir müzisyen olan Ünal Büyükgönenç var programımızda. 1946 yılında doğmuş olan Büyükgönenç, 1970'lerde özellikle Cem Karaca ve o dönemin çeşitli müzisyenlerine eşlik etmiş bir grup olan Kardeşlerin gitaristi olarak tanındı. Ancak profesyonelliğe ilk adımını 1968'de Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda gitar çalarak attı. 1969'un sonlarına doğru Serhan Karabay'la birlikte Cem Karaca Kardeşleri kurdu. Grubun müzik teorisi en ileri düzeyde olan elemanı olan Büyükgönenç, Kardeşlerin yaptığı müziğin düzenlemelerinin büyük bir bölümünü de yaptı. 1972'nin Eylül ayına kadar Cem Karaca ve Kardeşler, 1974'ün başlarına kadar da Ersen ve Kardeşler bünyesinde çalışan Büyükgönenç, aynı yıl önce Cem Karaca ve Dervişan'ın ilk kadrosunda Uğur Dikmen, Oğuz Durukan ve Hüseyin Sultanoğlu ile birlikte kurucu müzisyen olarak yer aldı. Ancak kısa bir süre sonra gruptan ayrılarak Amerika'ya gitti ve burada müzikle ilgisi olmayan işler yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra 1977'de Taner Öngür, Sefa Ulaştır, Uğur Dikmen ve Hami Barutçu'dan oluşan Dervişan grubuyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi için Bir Türkiye, Oy Gülüm Oy 45'liğini kaydetti. 1979 yılında Günaydın Gazetesi'nin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasında Dünya Çocuk Yılı için bestelediği Dışarıda Kar Yağıyor şarkısıyla en iyi besteci ve şarkıcı ödülünü kazandı. Bu şarkının 45'liği Yavuz Plak tarafından arka yüzünde Nazım Hikmet'in şiirini bestelediği Kız Çocuğu şarkısı olmak üzere yayınlandı. Programımızda bugün dinleyeceğimiz ilk şarkı Ünal Büyükgönenç'e bu ödülü kazandıran şarkı Dışarıda Kar Yağıyor. Hava çelik bir ustra gibi dışarıda kar yağıyor. Zemherinin en acımasız günleri dışarıda kar yağıyor. Öyle masallardaki gibi incecikten ya da lapa lapa değil. Döne döne buram buram dışarıda kar yağıyor. Döne döne buram buram dışarıda kar yağıyor. Hava usta gibi soğuk. Minicik elleriyle üşümüş ayaklarını ovuşturan çocuk. Minicik elleriyle üşümüş ayaklarını ovuşturan çocuk. Geceliğin araba vapurunda ürkek gözlerle biletçiyi kolluyor. Kar yağıyor. Morarmış ellerini ısıtmaya gitmiyor nefesi. Morarmış ellerini ısıtmaya gitmiyor nefesi. Kar yağıyor, sırtında paltosu yok. Dışarıda kar yağıyor, ayağında papucu yok. Dışarıda kar yağıyor, Hava soğuk, hava soğuk. Çok soğuk, çok. Gün yılın bir çocuk gün olabilir. Yılın bir çocuk gün olabilir. Çocuk yılı olabilir. Bunlardan haberi yok. Üşümüş, acıkmış. Sıcacık bir çörek gibi. Güneşi düşüyor. Güneşi sevilmemiş, bilinmemiş, unutulmuş. Dışarıda kar yağıyor. Ünal Büyükgönenç oldukça titiz bir müzisyendir. 1988 yılında yayınladığı albümü Güzel Günler Göreceğiz için 1980 yılında çalışmaya başladı. Şarkıların tamamına yakınını 1980'lerin başlarındaki konserlerinde zaten çalıyordu. Ancak hem 12 Eylül dönemi hem de titizliği nedeniyle albüm ancak 8 yıl sonra yayınlanabildi. Son olarak 2000 yılında İstanbul Ada Müzik'te iki konser veren Büyükgönenç, ayrıca Neşe Karaböcek'in Artık Sevmeyeceğim ve Ersen'in Olvido kayıtlarındaki İspanyol gitar icraları ve düzenlemelerini de yaptı. Nazım Hikmet'in birçok şiirini besteleyen ve çıkardığı tek albümde de bunlara yer veren Büyükgönenç'ten bir şarkı daha dinliyoruz şimdi. Kendi bestesi ve Nazım Hikmet'in şiiriyle Yapıyla Yapıcılar. Yapıcılar türkü söylüyor. Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama bu iş biraz zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi. Cıvıl cıvıl. Ama yapı yeri bayram yeri değil. Ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz toprak, toz toprak, çamur kar. Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin kanar. Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin kanar. Yapı yerinde ne çay, her zaman şekerli, her zaman sıcak. Yapı yerinde ne çay, her zaman şekerli, her zaman sıcak. Ne ekmek, her zaman pamuk ipi yumuşak. Ne herkes kahraman, ne dostlar defa. Her zaman türkü söyler gibi yapılmıyor yapıyoruz. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapıyoruz. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapıyoruz. Bu iş biraz zor. Sorana yapı yükseliyor, yükseliyor. Saksılar konuldu pencerelere alt katlarında. Büyük balkonlara güneş taşıyor kuşlar kanatlarında. Yürek çarpıntısı var her putur elinde, her tuğlasında, berkler biçimde yükseliyor, yükseliyor yapı, yükseliyor, yükseliyor yapı, yükseliyor. Başka Pop devam ediyor. Gitara flamenko gitarla başlayan Ünal Büyükgönenç, Anadolu Rock'un en popüler olduğu dönemde müziğe yeni bir anlayış getirdi. Dönemin önemli müzisyenlerine eşlik etti. Ancak Güzel Günler Göreceğiz albümünden sonra verdiği birkaç konser dışında müzik piyasasından çekildi. Geriye artık sahaflarda bulunabilen bu kaset kaldı. Şimdi yine bu albümden yine bir Nazım Hikmet şiiri ve Ünal Büyükgönenç bestesi dinliyoruz. Bulutlar Adam Öldürmesin. Analardır adam eder adamı, aydınlıklardır önümüzü dediler. Sizi de bir ana doğurmadım mı? Analara kıymayın efendiler. Analara kıymayın, kıymayın efendiler. Tutması geçiyor ağaçlardan. Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın, kıymayın efendiler. Çocuklara kıymayın, kıymayın efendiler. Yazıktır ihtiyarlara kıymayın efendiler, siz de ihtiyarsınız. Efendiler, siz de ihtiyarsınız. Oh, sırada yine bir Nazım Hikmet şiiri ve Ünal Büyükgönenç bestesi olacak. Japon Balıkçısı. Albümün kapağında bu şiirle ilgili şöyle bir bilgi var. 1 Mart 1954 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Askeri Kuvvetleri Komutanlığı'nın Büyük Okyanus'ta bulunan Bikini Adası'nda gerçekleştirdiği hidrojen bombası denemesi sonucunda oluşan radyasyon yüklü bulutlar havada hareket ederek hızla yayıldılar. Bazı Japon balıkçı tekneleri patlamanın gerçekleştirildiği noktadan 160 kilometre uzakta avlanmalarına karşın bu ölümcül bulutlardan etkilenerek ağır bir biçimde yaralandılar. İşte Nazım Hikmet'in bu olayda yaralanan Japon balıkçısını anlattığı şiiriyle Ünal Büyükgönenç'in bestesini dinliyoruz. Japon balıkçısı. Denizde bir bulutun öldürdüğü Japon balıkçısı genç bir adamdı. Dostlarından dinledim bu türküyü. Pasifik'te sapsarı bir akşamdı. Balık tuttuk yiyen ölür, elimize değen ölür. Bugün bir kara tabut bunlarından giren. Ölür, birden birinde ağır ağır etleri çürür, ağır balık tuttuk yiyen ölür. Elimize değen ölür, tuzla güneşle yıkanan. Neredesin? Ünal Büyükgönenç'ten son bir şarkı dinliyoruz şimdi. Sözler Ahmet Çuhacı'ya, müzik Şahabettin Genç'e ait. Arabacı Salih. Arabacı Salih at koşar bildin yeğeni. Atı eski, arabası eski, kendisi de eski. Sırf bu Salih, sırf büyük ve kocaman elli. At yerine kendini koşar arabaya besbelli. At yerine kendini koşar arabaya besbelli. Ki atını kızından çok sevmiştir. Yük çekmiş, el ağrısı çekmiştir. Kendisi yememiş, atına yedirmiştir. At yerine kendini koşar arabaya besbelli. At yerine kendini koşar arabaya besbelli. Arpaya vur, vur Salih usta. Düşme rezil olma, olma yaşa dosta. Kol kalkmaz, ayak tutmaz bu yaşta. At yerine kendini koşar arabaya besbelli. At yerine kendini koşar arabaya besbelli. Yaşadıkça akıl erdiremedi gidişata. Gökte uçak, denizde gemi ve yerde karınca. Tozu dumanı katarak ve şaşırtarak Salih. Geçip gittiler, koyup gittiler bir başına. Geçip gittiler, koyup gittiler bir başına. Arabacı Salih at koşar bildin bileli. Ünal Büyükgönenç'ten sonra sırada Çamur grubu var. 1996 yılında vokal ve bağlamada Murat Ak ve gitarda Çağatay Kadı tarafından Sakarya'da kurulan grup, iki şarkıdan oluşan ilk demosunu aynı yıl Ankara Gazi Üniversitesi stüdyosunda kaydetti. Bir yıl boyunca müzik hayatlarını Ankara'da devam ettirdikten sonra 1997 yılında Sakarya'ya döndüler. Mayıs 1997'de İzmit Eğlence Fuarı'nda sahne almaya başlayan grup, davullarını Erdem Ateş'in, bas gitarlarını da Özgür Derya'nın çaldığı ikinci demolarını kaydettiler. Nisan 1998'de bas gitara Ömür Kılıçaslan, davula Turgay Çetin'in geçmesi, Ozan Yılmaz'ın da klavyesiyle katılması sonucu grup uzun yıllar birlikte çalacak olan kadroyu oluşturmuş oldu. İzmit ve çevresinde tanınmaya başlayan Çamur elemanları 1999 yılında o zamanki adı Stüdyo Ekol olan Kadıköy Müzik Yapım ile albüm anlaşması yaptı ve stüdyo çalışmaları için İstanbul'a gitti. İstanbul'daki albümleri çıkmadı. Bu olaydan olumsuz etkilenen grup elemanları bir süre sessizliğe büründü. 3 yıl kadar süren suskunluktan sonra 2003 yılının Eylül ayında yeni katılımlarla müziğini zenginleştiren Çamur yeni şarkılarını yapmaya başladı. Mayıs 2004'te Roxy Müzik Günleri'nde final hakkı kazandı ve ikincilik ödülü aldı. Hemen ardından her yıl İstanbul'da düzenlenen Barışa Rock Festivali'nde de sahne alan Çamur, böylece İstanbul'da da tanınmaya başladı. Aynı dönemde grubun kadrosunda da önemli değişiklikler oldu. Çamur sahneye artık 9 kişi olarak çıkıyordu. Uzun yıllar birlikte çaldıkları Ozan Yılmaz'ın yerini klavyede Alican Ecevit aldı. Daha önce grupta bas gitar çalan Ömür Kılıç Aslan, kendi tasarımı ve üretimi olan Çağlama isimli enstrümanı çalıyordu. Bas gitarı da Cihan Uca devraldı. Vurmalı çalgılarda Akın Togay, Emre Kocabaş ve Güney Yabar vardı. Aynı yılın sonlarına doğru bu kadroyla albüm çalışmalarına başladılar ve kayıtları 2005 yılının Haziran ayında bitti. 2006 yılının başında Bu Aşkın Izdırabını isimli albümleri piyasaya çıktı. Bugünkü programımızda bu albümden 4 şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkılardan ilkini dinliyoruz şimdi. Albüme adını veren şarkı Bu Aşkın Izdırabını. Gelsene, ah ellerini versene. Saçların nasıl uzak, o gözlerindeki tuzak. Sensiz olduğum gece, aklımda türlü bilmece. Bu aşkın ızdırabını, dudaklarındaki suçu. Ben bugün ayın kaçı? Bu aşkın ızdırabını. Saçlarında rüzgarı, geçtiğin o yolları. Gözlerine kim bakar, artık beni kim takar? Olur deme olmasın, yak hiçbir şey kalmasın. Kimse bir şey duymasın. Nasıl yaptın bunları? Bu aşkın ızdırabını. Bu aşkın ızdırabını. Yaptıkları müziği bir başka rock olarak tanımlayan Çamur grubunun en büyük özelliklerinden biri, Ömür Kılıç Aslan'ın icadı olan çağlamanın elektro gitar bağlama arası tınısı ve arabesk etkiler yaratan yaylılar. Ömür Kılıç Aslan'ın icadı olan çağlama, elektro gitarla bağlama arası bir çalgı. Elektro gitar gövdesine benzer bir ses kutusu üzerindeki aşırı gergin teller bağlama tınısı veriyor. Şimdi yine arabesk etkisini fazlasıyla hissedeceğimiz bir şarkı var sırada. Yara. We'll be right back. Sırada yine Çamur grubundan bir şarkı var. Aslında Salam Aleyh adlı eski bir Arap şarkısına söz yazarak yaptıkları bir şarkı. 1967 yılında bir tek albüm yaptıktan sonra dağılan Lübnan asıllı Devil's Anvil grubunun seslendirdiği bir şarkıydı. Çamur grubunun kliple çektiği bu şarkıyı dinliyoruz şimdi. Halim Öyle. Satarsam alan var mı ki bu kederim? Yandım susadım yok mu ki su verenim? Canımı yollarına serer geçerim. Bitmedi yol gidile gidile sevgilim. Halim öyle, halim böyle. Canım candan öyle böyle. Geçecek gidecek halim öyle. Halim öyle, halim böyle, canım candan öyle böyle. kötü değilim. Kendim sorar kendime cevap veririm. Ederim fayda etmez ki şu yeminim. Cehennemin dibine kadar seninim. Bıktım artık yenile yenile sevgilim. Halim öyle, halim böyle. Canım candan öyle böyle. Geçecek gidecek halim öyle. Halim öyle, halim böyle. Canım candan öyle böyle. Geçecek gidecek halim öyle. Çamur grubunun Bu Aşkın Izdırabını albümünden son bir şarkı dinliyoruz şimdi. Serseri. Programımızda dinleyeceğimiz son grup hariçten Gazelciler. 2001 yılında İzmit'te az önce dinlediğimiz Çamur grubu elemanlarından Ömür Kılıçaslan liderliğinde kuruldu. Uzun süre aynı kentte kendi işlettikleri mekanlarda farklı repertuarlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine seslendiler. Ancak bu durumun kendi istedikleri müziği yapmaya engel teşkil ettiğinin farkına vardıktan sonra dağıldılar. Uzun süre sessiz kalan hariçten gazelciler 2004 yılında Çağlama adını verdikleri çalgıyı geliştirmeleriyle yeni bir heyecan, kadro ve repertuarla yeniden toparlandılar ve yine hariçten gazelciler adını taşıyan bir albüm yaptılar. Grubun başını çağlama, gitar ve vokalde Ömür Kılıçaslan çekiyor. Bas ve vokalde Murat Bolat, davulda ise Turgay Çetin yer alıyor. Yaptıkları müzikte yerel tınılarla reggae, funk, rock öğelerini birleştiren hariçten gazelcilerden ilk şarkıyı dinliyoruz şimdi. Üç Günlük Dünya. Başka Pop devam ediyor. Oldu. Vallahi ben bir şey anlamadım. Dünya döndü durdu, beni de duvarladı. Çarpmadı, köşe kenar kalmadı. Birileri anlatsın, yoksa beynim şaşar. Bir başbakan ne yarar? Üç günlük dünyadan ne çıkar? Gezeyim alemi, gezeyim tanıyayım. Alem alem içinde devrandaymış. Dedim ki yükseleyim, alem bensiz dönsün. Şu avare gönlüm seyrandaymış. Birileri anlatsın, yoksa beynim şaşar. Bir başbakan ne yarar? Üç günlük dünyadan ne çıkar? Aleme bir baktım, gördüm ki herkes meşgul. Köşeme çekildim, gitar çaldım. Oduncu odun kesmiş, sobacı soba yapmış. Sobaya odun attım sıcacık. Birileri anlatsın, yoksa benim şaşar. Bir başbakan neye benzer? Üç günlük dünyadan ne çıkar? Tarz olarak Anadolu Rock, özellikle de Erkin Koray'ı çağrıştıran, ancak bilindik türküleri de kendi tarzında icra eden hariçten gazelcilerden iki türkü dinleyeceğiz. İlki bir Rumeli türküsü, Drama Köprüsü. Geçilmez aslan vardır. Elemanları 2010 yılına kadar askerlik görevlerini yerine getirdiği için herhangi bir faaliyette bulunmayan hariçten gazelciler grubundan bir türkü daha dinliyoruz şimdi. Yine kendi tarzlarında seslendirdikleri bir Erzurum türküsü, Çığırık. Böylece bugünkü programımızın da sonuna yaklaştık. Hariçten Gazelciler'den Günün Birinde adlı şarkıyla veda ediyoruz sizlere. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Şaştın bir şey görürsen, sen hayır desen de ben evet derim. Geçen günler aklın başından alıp gittiyse, elinde kalanlar hazinendir. Günün birinde olup da şaştın bir şey görürsen, sen hayır desen de ben evet derim. Geçen günler aklın başından alıp gittiyse, elinde kalanlar hazinendir. geçen gün ömründen bir kayıpsa şayet, su akmaz tersine etmesen hayret. Yolun sonunda varsa mutlak nihayet, korkma devam et ve sadece sabret. Günün birinde olup da şaştın bir şey görürsen, sen hayır desen de ben evet derim. Geçen günler aklın başından alıp gittiyse, elinde kalanlar hazinendir. Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert.